stemmen op de radio. Stem de radio op. Radio opstemmen. De opstemmende radio. En de radio, de stemmen, op. Stemmen, radio, radio. De. Stemmen, radio. Op de radio is nu... Op de radio. Stemmen. Stemmen op de radio. Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi hè? Ja, dat is echt leuk. En kon ik me hier een beetje uit? Ja. Op het laatst werd het een beetje onduidelijk voor mij. Ja, ik vond dit op stemmen, radio. En toen hier, toen kwam ik een beetje trippen. De stemmen, de radio op radio. Ja, maar hier beginnen die woorden ook aan elkaar te vallen, weet je wel. Theodemoraal. En haalt alles op. Prachtig, hè? Maar ook leuk dat je jezelf kan horen. Ja, toch? Ja, vind ik echt leuk. Ook met zingen is dat heel leuk, denk ik, hè? Ja? Ja, zingen, dat doe ik niet, hoor. Lala. Je had de emo? Nee, hoor. Oh, nee, te eng. Te eng! Mooi, hè? Dat is super. Maar ik vind, nou, ik vind dat het wel is heel bevrijdend. Leuk. Zingen is bevrijdend. Als je samen zingt, ook als je alleen zingt. Ja. Als je samen zingt. Wow. Er was een Tsjechische vrouw hier in de kerk gisteren. Die had in een week had ze een groep mensen had ze even onder handen genomen en die gingen dan zingen in de kerk. Tsjechische, ja, Roma, weet ik veel. Prachtig, maar wel mooi toch? Zo. Leuk dat stemmen. Dat in een week, weet je wel. En die vrouw die was daarbij en dat was echt magisch, weet je wel. Ze stond daar en het was alsof het hele koor gewoon uit haar kwam zo. Dat is vet. Leuk dit. Nou, dit zijn de goodies. Ja, ik loop nog even mee, want ik ben een